तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 44वीं कक्षा, पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है? एक तो पीछे वाले मैं पहले बता देता हूं, तो पृष्ठ संख्या 130 का है या तो 128 का है, 128 तीसरा वाला अर्थ, अर्थांतर भूते धर्मणि संशयो अनुपपन्ना, न जातु रूपस्य अर्थांतर भूतस्य अध्यवसायात् अर्थांतर भूते स्पर्शे संशय। संतोष जी ने जो बात पूछी थी, एक में निश्चय है तो दूसरे में संशय नहीं हो सकता, ये कहा गया था। इसका इन्होंने उदाहरण दिया था कि अपने पुत्र का मित्र यदि शराब पीता है तो पुत्र के भी शराब पीने न पीने में संशय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपका कथन ठीक है, ये खंडित होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन, ये पूर्व पक्षी का कथन है, सिद्धांत थोड़ा है ये। जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो तो खंडित हो गए। ऐसा भी होता है, कभी नहीं भी होता, इससे इसमें निश्चितता है तो दूसरे में संदेह नहीं होगा, लेकिन एक में निश्चितता होने से दूसरे में संदेह भी हो सकता है। ये तो इसने गलत पकड़ रखी है बात, पूर्व पक्षी का कथन है ये तो खंडन योग्य ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसको अगर सिद्धांती का मान के चलेंगे तो समस्या थी कि इसको कैसे रक्षा करें इसकी, नहीं तो रक्षा करनी पड़ती ना अगर सिद्धांती का होता तो। ये सिद्धांती का तो खंडित नहीं होता, फिर कोई व्याख्या होता, व्याख्या न तो विशेष प्रतिपत्ति, पर ये तो पूर्व पक्षी का है तो खंडित होगा, तो होने दो उसको, चिंता नहीं है, वो तो खंडन होने के लिए है। दूसरा 134 पर वेदनिष्ठ जी ने जो पूछा था, प्रत्यायकत्वम, एक सौ चौतीस पर दूसरे अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत से, हाँ, अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, तो ये णिचंती है, निच का लुक हो जाता है रेणिटी से और अणु लाएगा कर्ता में, तो प्रति आ ई निच नूल निर्णिटी चला जाएगा, प्रत्यायकत्वम निजंती है ये। पृष्ठ 137 अंतिम पंक्ति में जो न वाली बात थी, दिलीप जी ने जो पूछा था, 137 की अंतिम पंक्ति और आगे 138 पे जो जाएगा, प्रश्न इसमें यह था कि दो नकार हैं यहां, एक तो है नानयोह वाला न और दूसरा संशय हेतुर न भवती न, ये दो न आ रहे हैं तो ये क्या गलत है? नीचे जो ढूंढीराज जी ने किया है अर्थ, उन्होंने एक ही नकार का प्रयोग किया है, यहीं से संदेह हुआ था आपको इनका देख करके। अच्छा, तो सुदर्शन जी वाला जो पाठ है उसमें दो ही नकार हैं, वाक्य ठीक है, वो संगति क्या है वो मैं बताऊंगा। ढूंढीराज जी ने जो अर्थ किया है एक नकार को छोड़ के, वो अर्थ गलत है। नीचे नीचे जो अर्थ किया गया है ना वो गलत है। नीचे देखो इन्होंने क्या किया है, एक अंत में क्योंकि उक्त यहां पर है नीचे से दो दो चार दो छह दो आठ आठवीं पंक्ति नीचे से पृष्ठ 137 पर ही इसकी व्याख्या जो ढूंढीराज जी ने की है ना इनको संदेह वहीं से उत्पन्न हुआ क्योंकि उक्त उपलब्धि तथा अनुपलब्धि दोनों का सत यथार्थ तथा असत मिथ्या विषयों में होना ठीक है ये अर्थ किया इन्होंने अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धयोः सदसद विषयत्वम होना विशेष धर्म के दर्शन की अपेक्षा रखता हुआ विशेषापेक्षम संशय का कारण नहीं होता संशय हेतु न भवति ठीक है यहां तक एक न का प्रयोग कर लिया उन्होंने नहीं होता ऐसा प्रतिवादी पूर्व पक्षी निषेध करता है तो इति प्रतिषिध्यते प्रतिषिध्यते में निषेध आ गया ना नकार तो अतिरिक्त वो बच गया वहां पर तो ऐसा पूर्व पक्षी द्वारा प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है इति पूर्व पक्षिणा न प्रतिषिध्यते पूर्व पक्षी यदि ऐसे प्रतिषेध करता तो उसकी बात सत्य मानी जा सकती थी इस भाषा में पर पूर्व पक्षी ने ऐसा तो प्रतिषेध किया नहीं है वो कैसे अभी पंक्ति देखते हैं फिर से तो एक नकार छूट गया है यहां पर छूट गया मतलब इन्होंने अर्थ जो किया है वो एक ही नकार को करके किया है बाकी वाक्य में दोनों नकार ही उपयुक्त हैं जो पहला वाला नकार है नानयोह वाला जो नकार है इसका संबंध कहां से जुड़ेगा इति न प्रतिषिध्यते अंत में जाके इति न प्रतिषिध्यते के साथ जुड़ेगा तो पहले वाले नकार को अभी नहीं छूना है अपने को हम यहां से शुरू करते हैं क्या अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धयोः इन दोनों की कौन दोनों उपलब्धि और अनुपलब्धि की सदसत विषयत्वम सदसत विषयत्व का होना उपलब्धि भी सदसत विषय वाली होती है और अनुपलब्धि भी सदसत विषय वाली होती है इसलिए उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था होती है उस बिंदु को लेकर के चल रहा है ये तो उपलब्धि और अनुपलब्धि का सदसद विषयत्व जो होना है ये विशेषापेक्षम विशेषापेक्ष होते हुए वो विशेषापेक्ष होता ही है वहां पर जब भी हमको उपलब्धि अनुपलब्धि की व्यवस्था होती है विशेष की अपेक्षा रहती है विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति ये संशय का हेतु नहीं होता है इति न प्रतिषिध्यते पूर्व पक्षी न प्रतिषेध इस ढंग से निषेध थोड़ा ना कर रहा है पूर्व पक्षी ने तो बल्कि यूं निषेध किया था अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से संशय उत्पन्न नहीं हो सकता उसने इस ढंग से किया था उसका तो खंडन कर दिया अगर वो ये कहता जैसा कि सिद्धांति ने कहा था सिद्धांति का सूत्र क्या था वहां पर समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षा विमर्शः संशय तो उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था और विशेषापेक्ष होने पर संशय होता है ये सिद्धांति का प्रतिपादन था यदि इसका निषेध पूर्व पक्षी करता कि ऐसी स्थिति में संदेह नहीं होता है कैसी स्थिति में उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से और विशेषापेक्ष होते हुए भी संदेह उत्पन्न नहीं होता है ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा नहीं कहा जा रहा है यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहता तब तो उसका प्रतिषेध फिर भी माना जा सकता था क्योंकि सिद्धांति ने जो कहा है उसका वो प्रतिषेध करे जो चीज सिद्धांति ने कही ही नहीं है उसका प्रतिषेध और गलत ढंग से करना वो ठीक नहीं है आप कम से कम जो कहा है वो उसका निषेध करते तो आपने इसका निषेध तो किया ही नहीं है जब पूर्व पक्षी ने सिद्धांति की इस बात का निषेध नहीं किया इसका मतलब है वो अभी भी विद्यमान है सिद्धांति की ये बात पूर्व पक्षी के द्वारा चूंकि खंडित नहीं की गई है इसलिए अखंडित है अभी भी वो और इस बात के रहते कोई ये नहीं कह सकता कि उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संदेह नहीं होता है ठीक है जब तक पूर्व पक्षी हमारा किसी विषय का खंडन नहीं कर देता है तब तक हमारी बात वो अखंडित है अभी विद्यमान है और इसके विद्यमान रहते कोई ये नहीं सिद्ध कर सकता कि उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संदेह संशय नहीं होता है ऐसा कोई नहीं सिद्ध कर सकता क्योंकि ये तो विद्यमान है अभी भी कारण आई बात समझ में तो ऐसे पंक्ति की संगति लग जाएगी हाँ अब पूछो वेदनिष्ठ जी आपको शक्तिनंदन जी ऐसे ही बता रहे थे क्या कल अच्छा मैं अर्थ तो यही कर रहा था हाँ तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो नहीं बता पाया चलो ठीक है वेदनिष्ठ जी उसको छोड़ दो, ये अव्यवस्था है। हैं? अव्यवस्था व्यवस्थित है, कितना दोष तो मत दो, फिर भी अव्यवस्था है। अव्यवस्था व्यवस्थित तो नहीं है, कभी कभी चल भी जाता है। बोले इसीलिए तो अव्यवस्था है कि कभी बटन दबाते हैं तो कभी तो चलता है कभी नहीं चलता है, इसीलिए तो अव्यवस्था है। हाँ बोलो। 142। हाँ अंतिम पंक्ति, इसके पीछे वाला भी देखो ना, तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। सिद्धांती ने यहां समाधान क्या किया, भाष्यकार ने अलग अलग लेकर के, ठीक है, कभी पूर्व वाला उदाहरण भी दे दिया, पर वाला भी दे दिया और उभय वाला भी दे दिया, तीनों अलग अलग कर दिए। पूर्व पक्षी जब इन तीनों को ले रहा था तब एक एक को ही पकड़ रहा था ना, यदि प्रमाण प्रमेय से पहले होता है तो, अब जिस समय ये कथन कर रहा है उस समय वो ये नहीं मान रहा है कि बाद में भी होता है या साथ साथ भी होता है, एक ही को मान करके कर रहा है ना एकांत से। और जब वो पश्चात कह रहा है कि प्रमाण प्रमेय के बाद में होता है तब पहले होता है, उसको हटा उसको नहीं देख रहा है अभी। ये जो तीन पक्ष रखे थे पूर्व पक्षी ने वो बिल्कुल अलग अलग थे, एक जब है तो बाकी दो नहीं है, दूसरा है तो पहला और तीसरा नहीं, और तीसरा है तो पहला दूसरा नहीं है, उस दृष्टि से वो कथन किया गया था, ऐसा ही था ना। उसके लिए कहा तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, आप जो एक तरफा लेकर के कर रहे हो वो प्रतिषेध ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही मिलता हुआ ऐसा नहीं है, सब मिलते हैं, कभी प्रमाण पहले होता है कभी प्रमेय पहले होता है कभी साथ साथ भी होते हैं, इसलिए एक ही को लेकर के आप जो खंडन कर रहे हो वो गलत है आपका, ऐसा होता ही नहीं। न एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, इसी को खोल रहे हैं आगे, ये पूर्ण विराम है वैसे, आप इसको चाहे लगातार करके कर सकते हो। सामान्येन खलु विभज्य प्रतिषेध उक्तः, सामान्य का मतलब है एकांतेन नियमेन खलु विभज्य, किसको, काल को बांट करके प्रतिषेध, प्रतिषेध उक्ता इतिना सम्यक इतिना युक्तः, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आपने जो सामान्य रूप से विभाग करके प्रतिषेध उक्ता, इसके दो तरह से हैं वैसे, ये थोड़ा वाक्य संदिग्ध भी है, इसमें अगर आप अविभज्य करके कह सकते हो उसको, अगर पूर्व पक्षी पे लगाना है तो सामान्य न खलु अविभज्य प्रतिषेध उक्ता, ऐसा मेरे ख्याल से सुदर्शन जी ने अ कर रखा है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ये इसीलिए मैंने भी ए लगा रखा है, ठीक है, खलु अविभज्य, ये सिद्धांती अपनी तरफ से नहीं, पूर्व पक्षी के लिए कह रहा है सिद्धांती कि आपने सामान्य रूप से बिना विभाग किए कथन किया है, बिना विभाग किए मतलब एकांतिक रूप से किया है, इस तरह अर्थ करेंगे तो अविभज्य करके आप अर्थ लगा लो उसको, पर अ को छोड़ करके विभज्य करके जब हम करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से विभज्य विभाग करके आपने प्रतिषेध का कैसे विभाग कर दिया कि पूर्व में ही होगा, विभाग कर दिया ना कि प्रमाण पूर्व में ही होगा, उस पक्ष में निषेध किया आपने, प्रमाण बाद में ही होगा तब आपने किया, या प्रमाण और प्रमेय साथ साथ ही होंगे ये मान करके, ये विभाग करके जो आपने खंडन किया ये आपका कथन ठीक नहीं है, ऐसा साथ में जोड़ना पड़ेगा। सामान्य न खलु विभज्य प्रतिषेध उक्ता भवता तत्तु न सम्यक। तो उसी को खोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं पूर्ण विराम को बात नहीं, तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति, उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है। हाँ रविशंकर जी, हाँ रविशंकर जी, सामान्य रूप से खंडन किया मतलब विभाग करके तीनों को जोड़ा, तो वो विशेष रूप से कैसे करता? विशेष रूप से सिद्धांती ने किया है ना, कुछ उदाहरणों को उसने प्रमाण पूर्व वाला ले लिया और कुछ कुछ उदाहरणों को प्रमाण बाद वाला ले लिया, उसने क्या किया उसने जितने भी प्रमाण के संबंधित विषय थे सामान्य रूप से एक ही काल में ले लिए, या तो पूर्व में या पश्चात या साथ साथ, सामान्य का ये मतलब लेंगे। सिद्धांती ने विशेष रूप से कथन किया कि कुछ प्रमाण प्रमेय से पहले होते हैं, कुछ प्रमाण प्रमेय के बाद में होते हैं, कुछ प्रमाण प्रमेय के साथ साथ होते हैं, ये विशेष कथन हो गया, ठीक है। और सामान्य कथन का मतलब हो गया जितने भी प्रमाण थे, जितने भी प्रमाण हो सकते हैं, वो सारे के सारे प्रमेय से पहले ही होते हैं। जितने प्रमाण के उदाहरण हो सकते हैं असंख्य, वो सारे के सारे प्रमेय के पहले होते हैं। अब ये सामान्य रूप से लेकर के और काल का विभाग करके कथन कर दिया ना इसने, प्रमाणों में तो सबको ले लिया और काल की दृष्टि से उसका विभाग कर दिया, केवल पूर्व में ही होंगे, सब कालों का ग्रहण नहीं किया। जबकि सिद्धांती ने क्या कर दिया, प्रमाणों को विशेष कर दिया, छांट दिया, छटनी कर दी, कोई पहले होता है, कोई बाद में होता है, कोई साथ में होता है, और काल की दृष्टि से तीनों कालों में उनको घटा दिया ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने इनको सामान्य का अर्थ बोला है ना, अभी ये मेरे को पहली बार सूझा, अभी इनको बता रहा था, तब तक मैं बता तो रहा था लेकिन मेरे मन में भी संदेह था कि सामान्य का मैं बोल तो रहा हूं लेकिन ये पूरी संगति नहीं। इतनी बार मैंने भी पढ़ा करा, ऐसा पाठ में बहुत बार होता रहता है। अभी जो आपको अर्थ बोला ना, ये मेरे को तो पता नहीं था, मैंने उस ढंग से, मेरे तो बस समस्या थी मेरे मन में तो, लेकिन उत्तर अभी पढ़ाते पढ़ाते एकदम आ गया और वो ये बिल्कुल ठीक अर्थ आया, अपने आप आया ये अर्थ। अब ये भी चुप हो गए थे, ये भी आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया था, लेकिन मेरे को पढ़ाते हुए मेरे को खुद को पता है कि भाई ये प्रश्न, ये सामान्य का भी संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन्होंने फिर वही प्रश्न कर दिया कि सामान्य ने कहा क्या, लेकिन एकदम उत्तर आ गया मेरे को और बिल्कुल संगति लग गई, ये विशेष रूप से कहा था। अब देखो बात तो छोटी सी है लेकिन दिमाग में नहीं आई, समझ में नहीं आई तो उलझी भी रहती है। कितनी जगह प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्या आप भी पढ़ाओगे ना तो आ जाएगा। ऐसा पढ़ाते समय दसियों जगह होता है, आपको पढ़ाते समय बहुत जगह, तो मैंने एक उदाहरण अभी तत्काल बता दिया, लेकिन ऐसा बहुत जगह होता है। कितनी चीजें होती हैं जो अभी तक पंक्ति लगती नहीं, इसकी लगी नहीं संगति, और प्रश्नवाचक लगा रखे हैं मैंने बहुत जगह की, ये प्रश्नवाचक है, ये क्या है। आज का भी जो पाठ है उसमें भी दो तीन जगह लगा रखे थे, लेकिन अभी वो सुलझ गए, अभी पढ़ते हुए दोबारा आवृत्ति जब कर रहा था तो रिस्क तो ये, लेकिन इससे पहले पढ़ाया था तो प्रश्न अभी तक मैंने प्रश्न लगा रखा था, उसमें उसका समाधान ही नहीं हो रहा था कि पंक्ति की संगति कैसे लगेगी, लेकिन अभी पढ़ा तो वो तो आसानी से लग गई, ठीक तरह लग गई, नहीं बहुत कठिनाई नहीं हुई, कभी कठिनाई भी होती है। ए ने मत लगाना, ए नहीं लगाना है, आप ए लगा के व्याख्या करो तो वो भी हो जाएगी, लेकिन अभी सामान्येन खलु विभज्य प्रतिषेध उक्ता। अब मैंने इनको जितना समझाया ना, वो विभज्य प्रतिषेध उक्ता तो था वो, लेकिन सामान्येन को कैसे घटाएंगे वो नहीं पूरा था। सामान्य न विभज्य, विभज्य को उसी को ही समान रूप से, सामान्य को मैंने वहीं घटा करके इनको उत्तर बोल दिया था उस समय। अब इन्होंने भी नहीं पूछा कुछ, चलो और कुछ पूछना है। 142 जो बोले उपलब्धि पश्चात उपलब्धि विषय, तो ये हमेशा उन्होंने बाद में बोल दिया कि प्रमाण है और प्रमेय है, अब वहां पर प्रमाण प्रमेय समझेंगे तो क्या दोष है, शुरू में जो बोले ना कि प्रमाण नहीं बोले, उपलब्धि हेतु और उपलब्धि विषय शब्द का जो प्रयोग किया तो कल चर्चा की थी ना, समझ नहीं आ पाएगी देखो यहां इन्होंने पहला उदाहरण लो, ठीक है, आदित्य उग गया है, सूर्य उग गया है, निकल गया है। अब जो चीजें बन रही हैं, नई बन रही है, उत्पत्तिमान है, घड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, रोटी बन रही है, बस 10 चीजें, मतलब असंख्य चीजें बनती हैं दुनिया में प्रतिदिन, उनका वो है उपलब्धि का विषय और सूर्य है हेतु। तो हेतु है तो हेतु, उपलब्धि का हेतु पहले है और उपलब्धि का विषय बाद में है, तो बात तो घट गई वैसे यूं तो। लेकिन अगर ये प्रमाण और प्रमेय शब्द का प्रयोग करते हैं तो सूर्य प्रमाण कैसे है? अगर आप वही परिभाषा ले आते हो प्रमीयते अनेन इति या उपलब्धि का हेतु, तब तो घटा दोगे, तब तो घट जाएगा कि वो तो ये भी घटा ही रहे हैं उसी तरह अर्थ करके। लेकिन प्रमाण है तो कल पूछा था ना कौन सा प्रमाण है सूर्य, आप पूछो आप बताओ कौन सा प्रमाण है, फंसेंगे या नहीं? अगर आप सीधे सीधे प्रमाण का लोगे कि प्रमेय तो ठीक है वो वस्तु है, लेकिन प्रमाण आप सूर्य को जिस समय कह रहे हो तो सूर्य कौन सा प्रमाण है? अब प्रमाण के लिए आप इधर उधर नहीं भाग सकते क्योंकि प्रमाणों का लक्षण भी आपने उद्देश्य भी कर दिया है और लक्षण भी कर दिया है, उससे इधर उधर नहीं। आपकी तांत्रिकी परिभाषा प्रमाण की ये है, इनमें से बताओ कौन सा प्रमाण है, उलझन आ जाएगी ना। आप जैसे तैसे करोगे, उत्तर दोगे ठीक है, लेकिन लेकिन प्रमाण नहीं बता पाएंगे, कौन सा प्रमाण है नहीं बता पाएंगे, कठिन हो जाएगा। कसरत करनी है कोई थोड़ी इसमें, इसमें कसरत करें कि भाई इसको प्रमाण सिद्ध करना है हमें सूर्य को। मान लो हमने उपलब्धि हेतु का प्रयोग नहीं किया होता, अब बताओ आप लोग कौन सा पक्ष लोगे? दूसरा पक्ष मैं लेके कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिसका भी सिद्ध हो जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं है। कर सकते हैं तो आप उस पक्ष को लेते हो तो उसको ले लो, मैं विपरीत ले लेता हूँ। नहीं पूछ नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा शरीर गर्म करना है तो कर लो, दिमाग को थोड़ा, जो पहलवान लोग थोड़ी कुश्ती करते हैं ना थोड़ी बहुत, तो यूं नहीं कहते कि वो कई बार थोड़ी सी करते हैं, चलो थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं। वो थोड़ी बहुत आधा घंटा कुश्ती लड़ते हैं, वो उसको उनको कसरत कसरत नहीं लगती, वो तो थोड़ा सा शरीर गर्म कर रहे हैं बस ऐसे। हाँ ठीक है, तो लेकिन भाष्यकार ने तो समाख्या जो संज्ञा है अनवर्थता है वो तो बता ही चुके हैं, वो सूत्र नहीं। आप मतलब भाष्य को एक तरफ करके सूत्र के आधार पे उत्तर देना चाहते हो तो भी तो और फंसोगे, और फंसोगे। चलो मैं इसका पक्ष ले लेता हूं कि सूर्य प्रमाण नहीं है, या प्रमाण शब्द देख लिख देते तो ठीक नहीं होता, उपलब्धि का हेतु ये शब्द इन्होंने करके कर दिया तो दूसरे को अड़चन नहीं लगी। कई बार क्या होता है कि बात तो वही कह रहे होते हैं हम, लेकिन शब्द ऐसा होता है कि दूसरे को अड़चन लगती है और वो एकदम पकड़ लेता है, उस शब्द को हम थोड़ा सा बदल करके उसी अर्थ वाला उपयुक्त अर्थ, ताकि वो उसका ठीक अर्थ लेते हुए लगले और चला जाए और उसको कोई अड़चन नहीं लगे, वहां पर पकड़े नहीं कहीं, वहां पर हम आसानी से निकल जाएं, उसके लिए कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूछ सकता है तो पूछने वाला होता तो पूछ लेगा, तब भी पूछ लो, तब भी पूछ लो। जब ऐसा है तो उपलब्धि हेतु और उपलब्धि विषय ये शब्द प्रयोग क्यों किया इसने, प्रवृत्ति क्यों हुई इसकी, अब ये बताओ भाष्यकार की। वही तो बता रहा हूं मैं, आप कह रहे हो बाद में भी प्रश्न हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि मान लो इस रेलवे स्टेशन पे मेट्रो में पुलिस वाले से थोड़ा बचते हुए निकलते हैं कई बार, कोई चीज अपने पास ऐसी हो जो वो पकड़ ले, थोड़ा सा बचते हुए निकलते हैं ना कुछ विशेष प्रयास करके, तो बोले क्या वो बाद में नहीं पकड़ सकता? अब पकड़ तो सकता है लेकिन प्रयास करने में क्या। प्रयास तो व्यक्ति करता ही है ना कि शायद पता ना लगे और निकल जाओ। वे खड़े हैं तो वो सामने से जा रहे हैं, बोले कहीं मेरे को बुला के पूछ नहीं ले, टोक नहीं ले अध्यापक या कोई, तो क्या करता है व्यक्ति, नीचे गर्दन किए बस चुपचाप ऐसे निकल जाता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, थोड़ा सा यूं करके निकल जाता है, क्योंकि इधर देखा करा तो कहिए बातचीत में बुला ना ले और पूछ ना ले, तो उसके अंदर मन में खुलबुल रहती है। तो वो बोले कि क्या आप ये समझ रहे हो कि मेरे को पता नहीं लग रहा है, दिख रहे पर, लेकिन कोशिश तो यही रहती है ना, निकल जाए तो गाड़ी निकल जाए तो निकल जाए, और नहीं निकलेगी तो ठीक है वो तो भुगतना ही है, तो आप बाद में पूछ रहा हूं। तो सूर्य प्रमाण कैसे है ये बताना है आपको, ठीक है। सूर्य प्रमाण कैसे है, आप यूं कहो कि उपलब्धि का हेतु है इसलिए प्रमाण है, ठीक है, लेकिन मैं ये आक्षेप कर रहा हूं कि सूर्य कौन सा प्रमाण है, आप ही बताओ। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष की परिभाषा तो इस पे घटाओ सूर्य पे, अब इसको क्यों ले रहे हो जैसे लेकर के, अब मैं पूछ रहा हूं वहां घटाओ और बोले जैसे ये प्रत्यक्ष है, अब उदाहरण क्यों ले रहे हो आप, नहीं आप उस पर घटाओ पहले, उदाहरण बाद में दे देना, तो उदाहरण की मैं किस किस में, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष किस किस का हो रहा है वो बताओ, इंद्रिय कौन सी नेत्र, अर्थ कौन सा सूर्य, वही कल वाली बात आ रही है, देखो इंद्रिय नेत्र वो उनके किन्होंने उत्तम जी ने, ध्यान आ रहा है ये वही बात बोल रहे हैं आपकी, सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सिद्ध कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना किस संदर्भ में है ये प्रमाण शब्द, तो ये कह रहे हैं नेत्र और सूर्य को हमने देखा तो इससे क्या सिद्ध हुआ, सूर्य प्रमेय है, आपकी प्रतिज्ञा क्या थी, अब ये उल्टा बोल दिया, अब उल्टा बोल दिया और ये तो संगत लग नहीं रहा है, तो इसी को करके बोले वो प्रमेय है, ये क्या कर दिया इन्होंने, प्रतिज्ञा संन्यास कर गए। प्रतिज्ञा संन्यास तब होता है जब व्यक्ति मूल बात को से कुछ और कह देता है, जैसे कल श्रुतिधर जी ने भी भिन्न अर्थ कर लिया था व्यापकत्व का, जब दूसरा बांध रखे मैंने कहा ये तो व्यापक नहीं है, बोले नहीं व्यापक का वही अर्थ लिया जाएगा जो है, है सर्वज्ञ सर्वज्ञ और सर्वव्यापक जो था ना, सर्वव्यापकता का, व्यापकता का जो अर्थ इन्होंने ले लिया, इन्होंने देखा इससे तो खंडित हो रहा है ये, तो बोले नहीं अर्थ ही ये आप उल्टा, मतलब ये उल्टा मेरे को कह के कि आपने गलत अर्थ किया है, यानी मेरा तो अर्थ पहले से वही था, इन्होंने अपने अर्थ को बदला, क्यों बदला, क्योंकि ये उदाहरण जो आ गया इसका उत्तर तो बना नहीं, खंडन तो होगा नहीं, तो एकदम बदल देता है, तो ये देखा कि इन्होंने ये नेत्र है और वो सूर्य है, सूर्य को जान रहे हैं तो प्रमेय ही आएगा, और तो क्या बोलोगे इसको, तो प्रतिज्ञा संन्यास कर गए, आप फिर से प्रतिज्ञा कर सकते हैं, वाद है ये कोई बात नहीं, आप प्रतिज्ञा को दोबारा करना है, हेतु को आपको क्या सिद्ध करना है, सूर्य प्रमाण है, आपने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण है सूर्य, यही प्रतिज्ञा वापस से सिद्ध करो, उससे जो ज्ञान हुआ, जो ज्ञान भी व्यक्त नहीं हो सकता, पहले बताओ इंद्रिय नेत्र, अर्थ कौन सा सूर्य, उससे जो ज्ञान हुआ, हाँ जो अव्यक्त ज्ञान है वो प्रत्यक्ष, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो आपको तो ये सिद्ध करना था कि सूर्य प्रमाण है, आप ज्ञान को प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, इससे सिद्ध वही हो रहा है, नहीं इससे वो क्यों सिद्ध हो रहा है, बात ये थी कि उत्पद्यमान वस्तुओं से पहले सूर्य विद्यमान है और वो पहले प्रमाण विद्यमान है, प्रमेय बाद में, ये इस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रमाण पहले और प्रमेय बाद में, सूर्य को आपको प्रमाण सिद्ध करना है, आपने क्या कर दिया ज्ञान को, वो कथन ठीक है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना था सूर्य को, फिर आप कहां पहुंच गए, क्या कर दिया इन्होंने, देखो सब कुछ जानते हुए, ये तो इन्होंने विषय समझ रखा है, अपने विषय को कभी नहीं छोड़ना है, प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना है, जो भी बोलना है अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल ही बोलना है, ये सारी बातें होते हुए भी क्योंकि देखो कितनी आसानी से ऐसा हो जाता है, तो सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रतिज्ञा संन्यास करोगे, यानी इसका मतलब हुआ जब प्रतिज्ञा संन्यास व्यक्ति करता ही तब है जब उसका सिद्ध नहीं हो रहा होता, गड़बड़ होती ही तब है, तो आप ऐसी प्रतिज्ञा ही मत करो, विचार रखो ना कि हाँ अच्छा सूर्य को तो प्रमाण कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये तो सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मवीर जी देखो, आत्मवीर जी अभी बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, साइड में पैर निकाल रखे हैं, लेकिन देखो सीधे बैठे हुए हैं, कैसे कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ अपने वाक्यों पे ध्यान दो, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए आप सिद्ध क्या कर रहे हो, क्या सिद्ध कर रहे हो। जैसे नेत्र दुर्बल हो तो उसके लिए चश्मा साधन होता है, ऐसे सूर्य भी साधन है। प्रमाण तो नहीं बोला आपने, साधन प्रमाण तो ये तो कह ही रहे हैं ना, ये उपलब्धि का हेतु साधन हो गया और वो प्रमाण है, ये तो कह ही रहे हैं। सीधे प्रमाण शब्द के प्रयोग करो, क्या चश्मा प्रमाण है? आप जो दृष्टांत दे रहे हो वही नहीं घटेगा, आप सूर्य के समान उपनेत्र को बता रहे हो, वो तो ठीक है, वास्तव में दोनों एक ही कोठी में, दोनों पे प्रश्न खड़ा है, क्या उपनेत्र प्रमाण है? उसकी सहायता से आपके प्रत्यक्ष कौन सा प्रमाण है ये बताओ, चार में से प्रमाण का एक का नाम लो और उसकी परिभाषा को जो यहां दे रखी है घटा के बताओ। समस्या तो वही है ना, आप चश्मे का उदाहरण देके समस्या से इधर उधर थोड़ा ना हो गए, आपने बिल्कुल वैसा ही उदाहरण दे दिया। साधन तो है, आप साधन कह रहे हो, साधन तो इन्होंने भी कहा है उपलब्धि हेतु, उपलब्धि का हेतु न कह करके प्रमाण शब्द का अगर प्रयोग करते तो क्या समस्या आती, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, बिंदु पकड़ में आया, तो इससे समाधान नहीं होगा। वेदनिष्ठ जी क्यों ना लेकर हम तो प्रश्न यही उठाएंगे, जब आपकी तंत्र की परिभाषा है, आप उस परिभाषा को ले बता करके और फिर आप दूसरे ढंग से करोगे तो आपको दोष आएगा, ये निग्रह स्थान में जाएंगे आप। हमारी चर्चा जब प्रमाण और प्रमेय की चल रही है तो आप अपने स्वीकृत सिद्धांत को, स्वीकृत परिभाषा को छोड़ करके जाओगे क्या? ये अपने आप में एक दोष हो जाएगा। श्रुति दत्त जी, अभी अब मैं कहूं कि आप छल का प्रयोग कर रहे हैं। दो बातें हैं, देखो इन्होंने क्या कहा, इनकी बात पकड़ में आई या नहीं आई, मेरे को जो पकड़ में आई वो मैं बता रहा हूं, गलत हो तो संशोधन कर देना। इन्होंने कहा कि सूर्य प्रमाण है, आप्तोपदेश है, शब्द कौन सा प्रमाण है ये चर्चा चल रही थी, सूर्य कौन सा प्रमाण है, प्रमाण है ये नहीं कह जा रहा था, ये प्रश्न पूछा, सूर्य शब्द प्रमाण है कैसे, क्योंकि आप तो ने कहा है कि सूर्य शब्द प्रमाण है, मैं इसीलिए तो आपके प्रमाण शब्द को पकड़ रहा था, आप ये सिद्ध कर रहे हो कि सूर्य प्रमाण है, जबकि पूछ में ये रहा था कि कौन सा प्रमाण है, तो कौन सा जब मैंने कहा तो आपने शब्द प्रमाण कह दिया, लेकिन जब फिर शब्द प्रमाण से ला करके भाई शब्द प्रमाण ने क्या इसको सिद्ध किया, तो बोले प्रमाण है, अब शब्द प्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पूछूंगा किस शब्द प्रमाण ने कहा है कि सूर्य शब्द प्रमाण है, सूर्य शब्द प्रमाण ऐसा नहीं कहा, शब्द प्रमाण ये कहा कि सूर्य प्रमाण है, यही तो मैं शुरू में कह रहा था। आप ये प्रतिपादित कर रहे हो कि सूर्य प्रमाण है, मैं यही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं पहले तो, कि मेरा प्रश्न ये नहीं था कि सूर्य प्रमाण है या नहीं है। मैं ये कह रहा था यदि प्रमाण है तो कौन सा प्रमाण है, उस प्रमाण का नाम बताइए, सूर्य कौन सा प्रमाण है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर आपका उत्तर नहीं है, पर मैं अभिगम से मान करके आपकी बात को अगला प्रश्न खड़ा करता हूँ, फिर कहाँ आपको रोक सकते हैं। कृपया उस शब्द प्रमाण को बताइए जिसमें ये लिखा हुआ है कि सूर्य प्रमाण है। मिल जाएगा नहीं? आपको यही देना पड़ेगा। प्रमाण की परिभाषा देखो, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम तत्त्व उपलब्धि हेतु, तो ये कहा ही गया है, इस ढंग से तो ये दे ही सकते हैं। हमारी चर्चा क्यों चल रही है कि इन्होंने प्रमाण शब्द साक्षात न दे करके उपलब्धि हेतु क्यों कहा, प्रमीयते इति यही तो करके कह रहे हैं। प्रमीयते अनेन ये तो घटाया इन्होंने यहाँ पर, इस दृष्टि से ये प्रमाण है। अंतर नहीं है देखो, व्याकरण को शब्द प्रमाण मान करके, आप तो उपदेश मान करके, उसने कहा प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, उस परिभाषा के कारण इसको सूर्य को प्रमाण के रूप में हमने ले लिया। वो परिभाषा होते हुए भी, वो सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में मानी जाती होते हुए भी, क्योंकि वो भाषा शास्त्र है और उसको ये भी एक अंश में स्वीकार करता है, लेकिन जिस प्रसंग में ये बात कर रहा है कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, तो प्रमाण कितने स्वीकार किए इन्होंने, चार। तो मैं आपसे इसीलिए तो वहां पूछ रहा था बार बार कि प्रमाण है तो कौन सा प्रमाण है पहले ये तो बताओ, क्योंकि कौन सा प्रमाण है ये कहते ही आगे अनुत्तरित हैं। कोई प्रमाण की आप कोई किसी प्रमाण का लक्षण नहीं घटा सकते सूर्य में, उस रास्ते में जाएंगे तो समझ आएगा। तो मैं तो उसी रास्ते पे ले जाऊंगा ना आपको। मैं तो आपको पकड़ के उसी रास्ते पे ले जाऊंगा, मेरे को पता है कि वहां रास्ता रुका हुआ है, आप वहां जाकर के रुक जाओगे। जैसे सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है, एक जीप दूसरी जीप को तस्करों को पकड़ रही है, तो तस्कर अगर ऐसे रास्ते पे जा रहा है, पता है कि यहां जाएगा तो आगे जाके फंस जाएगा, कहीं नहीं जा सकता आगे, तो ठीक है भाग बेटे, वो कहते हैं ना फिर भाग बेटे भाग, कितना भागता है तू, भाग ले अब यहां तो, अब तो कहीं नहीं जा सकता तू। हमें पता है कि इस रास्ते पे जाएगा तो फंसेगा, हमको आपको उसी रास्ते पे डालना है, हमें सामने वाले को हम उस रास्ते पे क्यों डालेंगे जिस पे अभी और आगे देर में पकड़ में आए, वो हम उसको उसी रास्ते पे मोड़ देंगे ना। अब ठीक है सामने वाला मुड़ता है नहीं मुड़ता है वो उसकी स्वतंत्रता है, जैसे आप नहीं मुड़ रहे हो। पर हम इसी पे ही रोक लें, आप क्यों नहीं मुड़ रहे हो, क्योंकि मेरा प्रश्न तो ये था, आप पर जो प्रश्न नहीं है उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ये उठाया जब मैंने, उस प्रश्न के अनुरूप आपको बोलना चाहिए, जो मैंने पूछा नहीं उसका उत्तर दे रहे हैं। मैं ये कह के आपको निग्रह स्थान में लाऊंगा, चूंकि चूंकि मेरे से अभी, चूंकि हम तो थोड़ा सा गर्मा रहे थे ना शास्त्रार्थ जैसा कर रहे थे, इसीलिए तो मैंने कहा था कि इस पर थोड़ी सी करें चर्चा। चलो तो थोड़ी रक्षा के लिए, ये जो शब्दों का प्रयोग होता है ना ऐसा आपको कई जगह मिलेगा, इन्होंने कोई ऐसा करके गलत सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, लेकिन अपने को बचाते हुए कैसे हम बात को सिद्ध कर देते हैं उसका एक नमूना है ये, उस रूप में ऐसा करना पड़ता है कई बार करते हैं। मूलतः जो आप कह रहे हो प्रमीयते अनेन इति, उससे तो बिल्कुल प्रमाण है ही ये, इससे प्रमाण है ही वो, उससे इनका भी उत्तर हो जाएगा, इन उपनेत्र को भी जो कह रहे थे, जितने भी करण हैं वो प्रमाण है। अब उस पर मैं आपको बात करता हूं कि प्रत्यक्ष में अगर हम डालेंगे, प्रत्यक्ष की परिभाषा में प्रमाण किसको कहा है, प्रत्यक्ष किसको कहा है सत्येंद्र जी? जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहा है न्यायकार सूत्रकार ने, ये ध्यान देने की बात है। वहां ये प्रश्न उठता है ना कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण है या ज्ञान प्रमाण है, दोनों हो सकते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण यदि होगा तो ज्ञान फल होगा, भाष्यकार ने मान लिया, उसको भी मान लेते हैं चलो, और सूत्रकार को देखेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वो प्रमाण है और फल अनुपादान उपेक्षा बुद्ध है या जो लेना छोड़ना जो भी है वो हो गया। पर इनमें भी इंद्रिय को प्रमाण नहीं कहा गया है इन दोनों परिभाषाओं में, जबकि आप जो सिद्ध कर रहे हो वहां आप साधन को, इंद्रिय साधन है, उस साधन को आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, जबकि वहां उसमें या तो ज्ञान को आप प्रत्यक्ष मानो या सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष मानो, इंद्रिय को तो प्रत्यक्ष नहीं कहा, इंद्रिय को तो प्रमाण नहीं कहा उस परिभाषा में, उस लक्षण में। वहां फिर अटक जाएंगे आप, आगे भी बढ़ जाओगे तो वहां अटकाऊंगा, कहीं ना कहीं अटकोगे। हाँ, आप केवल इतना करते हो प्रमीयते अनेन इति उपलब्धि हेतु, जैसा इन्होंने भी किया है, ये वही बात है, बिल्कुल वही बात है। इन्होंने उपलब्धि हेतु कह करके अपनी बात को बसते हुए निकल गए, बाद में पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं। अगर फिर भी वो कहता है, अब मैं आपकी तरफ से बोलता हूं, मैं मान लो अटक भी गए, अब कैसे सिद्ध करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आपकी चर्चा ये नहीं चल रही थी कि प्रत्यक्ष प्रमाण या आप्तोपदेश कौन सा पहले है या बाद में, शुरुआत कहां से की थी, प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, तीनों प्रमाण, सारे प्रमाण असिद्ध हैं क्योंकि तीनों कालों की सिद्धि नहीं होती है, तो आप प्रमाण सामान्य जाति की बात कर रहे थे। जैसे मैंने उत्तर दिया उसमें मान लो अटक गए, अब मेरे को कैसे अटकाना है वो बता रहा हूं, प्रसंग क्या था, प्रमाण सामान्य प्रमाण का, आप जब पूर्व अपर और सहभाव दिखा रहे थे तो आप प्रमाण सामान्य का दिखा रहे थे ना, प्रमाण सामान्य की तो यही परिभाषा है, उपलब्धि हेतु प्रमेयते अनेन इति, और वो सूर्य पे भी घट रही है, तो इसलिए मैंने दृष्टांत गलत नहीं दिया है, ठीक दिया है। उससे जाएगा, अटका तो कब रहे थे, प्रमाण विशेष के लक्षण पे, अब विशेष पे ना हो, हमारे को बचना है तो हम उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, हम कहेंगे नहीं आपकी चर्चा क्या कहां से हुई थी, आपने कहां विषय शुरू किया था, देखो ना जैसे थी, प्रमाण सामान्य की तो चर्चा थी, जाति सामान्य की, तो बस बोले वहीं पर रहो आप, इधर उधर मत जाओ, आपको कहना है तो आप प्रमाण विशेष का आप शुरुआत वहीं से करते, अब हम उसको वहां पकड़ लेंगे, प्रमाण सामान्य को रखेंगे तो हमारी बात प्रमीयते अनेन इति घट जाएगी और हम दीपक को और सूर्य को प्रमाण सिद्ध कर देंगे। अब क्या बोलेगा वो बताओ, बोले आपने शुरुआत ही ऐसे की थी, ठीक है, हो गया दिमाग गरम, चलो और कुछ है। ठीक है, उसका अंतर्भाव हो जाएगा उसमें, लेकिन प्रत्यक्षाधीनम अप्रामाण्यम, ठीक है चलो मैं पटका लो वहां पर, देखो उसमें खैर आगे उत्तर आएगा, एक उत्तर उन्होंने दिया, अनियम तो है लेकिन उसमें नियम भी है, अनियम तो है लेकिन नियम भी है। अब प्रत्यक्षादि नाम में आप ये बताओ कि प्रमाण किसको मान के चल रहे हो, मैं अब घटा के बताता हूं, देखो आपको प्रमाण का मतलब क्या ले रहे हो आप, जब प्रत्यक्षादि प्रमाण ले रहे हैं प्रत्यक्ष का ले लो, प्रमाण मतलब क्या, ज्ञान या सन्निकर्ष, ज्ञान या सन्निकर्ष, उस तरह से उत्तर दूंगा मैं आपको, दोनों तरह से ज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान तो हमेशा जे के बाद में ही होगा, भाई पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तब ज्ञान होगा ना, तो प्रमेय उस ज्ञान से हमेशा पहले ही होगा, ठीक है, प्रमेय हमेशा पहले होगा, प्रमाण हमेशा बाद में ही होगा, नियम है, अनियम नहीं है, ये नियम हो गया। ज्ञान, जब हम प्रमाण का मतलब ज्ञान ले रहे हैं उस संदर्भ में देखना, आप इसका व्यभिचार दिखा दो कहीं, नहीं दिखेगा, ज्ञान हमेशा प्रमेय के बाद ही होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए मैं कह रहा हूं अभी खासतौर से, तो प्रमेय पहले प्रमाण बाद में, अब हम कहें कि नहीं, हम सन्निकर्ष को प्रमाण मान रहे हैं, सन्निकर्ष को, तो सन्निकर्ष पहले है या प्रमेय पहले है? प्रमेय पहले है भाई, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, सन्निकर्ष तो संयोग है, संपर्क है, तो संयोग से पहले वो दो चीजें तो होनी चाहिए जिनके बीच में सन्निकर्ष हो रहा है, यानी प्रमेय तो पहले मानना ही पड़ेगा। तो सन्निकर्ष को भी प्रमाण मानेंगे तो प्रमाण प्रमेय के बाद में ही आएगा, प्रमाण प्रमेय के बाद में ही आएगा। पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि जब प्रमाण ही नहीं है तो उसकी प्रमेय संज्ञा कैसे हो गई? बोले प्रमेय संज्ञा आप मत करो भले ही, लेकिन जो भावी प्रमेय था, भावी संज्ञा थी ना प्रमेय की, जब प्रमाण आएगा उसको जानेगा तब वो संज्ञा करेगा, लेकिन उससे पहले वो विद्यमान था या नहीं, भावी संज्ञा वाला? और भावी संज्ञा में भी नामकरण कर देते हैं ना, हमारे को शाटिका माने, शाटकम वय, हाँ पाचकम आना है, पक्षती आदि जो भी है, अब चिकित्सक पढ़ रहा है तो भी उसको डॉक्टर बोल देते हैं, बना नहीं है, भावी संज्ञा भी होती है, भविष्य में होने वाला है ऐसा, तो प्रमेय पहले होगा ऐसे भी कह सकते हैं। आप बोलो, मान के दिया आपने प्रमाण विशेष का उत्तर दिया ना, बोले नहीं मैं भी प्रमाण विशेष ही लेकर के चल रहा था, तो प्रमाण विशेष में भी आप वो जो कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रमाण पहले होगा या बाद में होगा, प्रमाण बाद में होगा, इससे इससे प्रमाण की असिद्धता नहीं होती है। भाष्यकार को अभी छोड़ो, अभी आपने जिस तरह प्रश्न उठाया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, प्रमाण आप उस तरह करके प्रमाणों का अप्रमाणिकत्व बताओगे, हमें सिद्ध करना है प्रमाण प्रमाणिक है, ऐसे कर दो, ऐसा वो बोल रहा है तो हम ऐसे कर देंगे। हाँ किसमें? देखो इन्होंने क्या बोला है, ध्यान दो इस पर, विश्लेषण अपेक्षित है, फिर से बोलो ध्यान से सुनना, देखो आप ही लोग उत्तर देना, मैं भी बोलूंगा। आपने कहा प्रमाण हमेशा प्रमेय के बाद में होता है, ये नियम होता है, तो इसमें मैं अनियम दिखा रहा हूँ, प्रमेय यदि प्रमाण के बाद होता है उपमान प्रमाण में, पहले शब्द से ज्ञान हो जाता है फिर बाद में प्रमेय। एक मिनट बात रहो, प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, ठीक है, मैंने बात रखी प्रत्यक्ष के संदर्भ में थी वैसे तो, पर यहां भी वहां भी घटाएंगे, चिंता मत कर, जहां तक दौड़ सकते हैं वहां तक तो दौड़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो फंसोगे अभी, मैं बस अब बताता हूं आपको। अब इन ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्रमाण पहले भी होता है, किससे? प्रमेय से, जैसे उपमान प्रमाण में पहले गवय का ज्ञान हुआ, गवय का नहीं, उन्होंने शब्द प्रमाण का जो कह रहे हैं, शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ, उपमान में जो सबसे पहले किसी ने कथन किया कि गवय गाय के समान होती है, इसी का कह रहे हो ना, इससे जो ज्ञान हुआ, तो ये जो ज्ञान हुआ ये क्या है? प्रमाण, प्रमाण पहले है ना, प्रमाण पहले है, और फिर जंगल में गवय को देखा तो प्रमेय बाद में हो गया, यही प्रतिपादित कर रहे हो ना, बताओ अब कोई कोई कहना चाहेगा? सुगमा जी, प्रमेय तो पहले से ही था, आप अब बदलना मत, ध्यान देना, आपको कहने का अवसर मिलेगा, इन्होंने जो बात रखी है उसको पकड़ो, आपका प्रतिपादन था प्रमाण पहले प्रमेय बाद में, ये जो वक्ता ने कहा था कि गाय गवय गाय के समान है, तो उसके जिस समय ज्ञान हुआ था उससे पहले गवय थी या नहीं, प्रणय ऐसे ऐसे कैसे गवय पहले से थी या नहीं, गवय पहले से थी या नहीं, देखो जिस प्रमाण की बात आप करोगे उसी प्रमाण से तुलना में वो कहा जाएगा। जिसने कहा गाय गवय गाय के समान होती है उस समय हमें ज्ञान हुआ ये प्रमाण है, उससे पहले गाय और गवय दोनों विद्यमान थे या नहीं थे? थे। तो इससे तो यही सिद्ध हुआ कि पहले प्रमेय था बाद में प्रमाण था। अब आप प्रतिपादित करो और दूसरे ढंग से अपनी बात को करो। हमने तो अपने ढंग से खंडन कर दिया, हम गलत भी खंडन कर सकते हैं। का होना नहीं होना वहां क्यों घटाए, क्यों नहीं घटाए? ज्ञान हो रहा है। हाँ तो उस समय प्रमाण पहले था, पहले उपमान प्रमाण से ना। आप ज्ञान किस प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं? आप उपमान प्रमाण की बात कर रहे हैं या शब्द प्रमाण की बात कर रहे हैं? उपमान की ना। तो अब उपमान प्रमाण को ही लेना, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ उसको प्रमाण मत बोलना, अभी वो अलग प्रमाण है। अब उपमान में घटाएंगे, उपमान में भी आप कर सकते हैं खंडन इनका, उपमान में भी खंडन कर सकते हैं। उपमान में क्या हुआ? वो जंगल में गया, जंगल में गया, उसने मुदगुपर्णी को देखा या गवय को देखा और फिर क्या ज्ञान हुआ? संजय संजी का बोध, ये गवय है ये मुदगुपर्णी है। इसमें प्रमाण पहले है या प्रमेय पहले है? बोलो। आ गई बात, करो सिद्ध करो। क्योंकि ये चीजें आपने तत्काल चल रही है, आपने सोच के, आप खुद भी नहीं सोच पाए पूरा कि बोल तो रहे हैं, थोड़ा सा लगा कि बोल रहे हैं लेकिन फंसेंगे जा करके। अब कुशलता अपनी ये होनी चाहिए, बोलते समय काम कठिन होता है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है तो चलेगा ये सब कुछ, और हमारा अभ्यास हो चुका है तो ये अभ्यास पे भी निर्भर करता है। हमें पता होना चाहिए पहले से कि मैं ये बोल रहा हूं तो कहां कहां मैं फंस सकता हूं, क्या कर सकता हूं। जैसे शतरंज में चाल चलते हैं वो कई कई चाल आगे तक की सोच के रखते हैं, चार पांच छह, जो जितनी दूर तक की सोच लेता है वो उतना अच्छा खिलाड़ी होता है। एक एक दो चालों को ही सोच रहा है, यूं लगता है कि मैं फंसूंगा नहीं, दूसरे को पता है कि चलने दो इसको, दो तीन में तो ये जाएगा, आगे मैं तीसरी चौथी पांचवी में इसको कर दूंगा काम। तो हमें जो भी बोलना होता है उसमें जितना हम अच्छा सोच सकते हैं कि ये कहीं फंस ना जाऊं मैं, उल्टा ना हो जाए, और वो तत्काल ही होना पड़ता है, दिमाग को ऐसा बनाना पड़ता है इसका अभ्यास करते करते, और उसमें श्रम लगता है, यानी कई साल लग जाते हैं, एकदम नहीं आता ये, लेकिन सीखते सीखते करते करते और फिर दिमाग ऐसा बन जाता है जैसे ही वो बोलता है उसका दोष हमें एकदम पता लगता है। हम जो बोल रहे होते हैं तत्काल छनना हो जाता है कि हाँ नहीं इसमें तो फंस जाऊंगा, और ये तो ये ठीक है, वो उस ठीक रास्ते पे ही जाएगा दिमाग उसी समय, वहां उसको अड़चन लगे, खटका लगेगा कि नहीं यहाँ ये तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, वो अपने को बचाता है वहीं जाएगा। हाँ फिर भी फंस जाता है फिर बचाएगा, वहां फंसना तो फिर भी होगा लेकिन सावधानी रखते हुए करते हैं। तो हम सिद्ध कर देंगे यूं कि प्रमाण बाद में होता है, प्रमेय पहले होता है, हैं? और वो कहे कि प्रमाण अगर बाद में है उसका आक्षेप था तो प्रमेय फिर कैसे सिद्धि होगी, और प्रमेय नहीं है तो प्रमाण भी नहीं होगा। तो बोले भावी संज्ञा होती है, भावी संज्ञा होती है। ठीक है चलो बहुत हो गया, अभी अपने को पाठ करना है। तो पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है, तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है उसका। अभी तक जो हमने उत्तर देखा है ये तो भाष्यकार का उत्तर था, सूत्र की दृष्टि से तो अभी पूर्व पक्षी के सूत्र चले हैं ना, ये 8, 9, 10, 11 अब ये उत्तर दे रहा है। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, बोले आपका प्रतिषेध भी सिद्ध नहीं हो सकता, आपका प्रतिषेध भी प्रतिषेध नहीं है, त्रैकाल्या सिद्धे है। प्रतिषेध कब प्रतिषेध कहलाएगा? नहीं, जब प्रतिषेध भी होगा। प्रतिषेध तो तब होगा जब प्रतिषेध है, जैसे प्रमाण और प्रमेय का था ऐसे सिद्धांति क्या कहेगा? प्रतिषेध और प्रतिषेध है। अच्छा ये बताओ ये आपका प्रतिषेध पहले था या प्रतिषेध पहले था? वैसा ही जैसा उसने पूछा था, प्रमाण पहले था या प्रमेय पहले था? तो बोले आपका प्रतिषेध पहले था या प्रतिषेध पहले था, अब क्या उत्तर देगा वो। अब वो मान लो कहता है कि जी प्रतिषेध पहले था, तो बिना प्रतिषेध के प्रतिषेध प्रतिषेध क्या हुआ। वो कह नहीं जी प्रतिषेध पहले था, तो जब प्रतिषेध नहीं था तो उसकी आप प्रतिषेध संज्ञा कैसे कर रहे हो, और दोनों साथ भी नहीं कह सकता। जैसे उसने फंसाया था, असल में इस तरह से फंसाना ही गलत है। बोले आप जिस तरह मेरे को फंसा रहे हो उसी पंजे में आपको भी फंसाता हूं, देखो आप निकल के बताओ पहले इसमें से, आपका प्रतिषेध ही असिद्ध है। बस इसी बात को सूत्र में कहा है। देखिए देखो उसको क्या कहते हैं, युगपत को हटा दो अगर ऐसा लगता है तो, युगपत को भी खंडन करेंगे बताएंगे वो इसमें विभाष्यकर बताएगा। तो सूत्र देखिए, किंचा था इसका कैसे उत्तर करेंगे, त्रैकाल्या सिद्धे है प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, त्रैकाल्या सिद्धे है ये प्रतिज्ञा ए हेतु है, और त्रैका प्रतिषेध अनुपपत्ति ही ये प्रतिज्ञा, जैसे उसने कहा था प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये उसकी प्रतिज्ञा थी, और त्रैकाल्या सिद्ध हेतु था, ये त्रैकाल्या सिद्ध उसी हेतु से उसका खंडन कर रहे हैं। प्रतिषेध अनुपपत्ति, प्रतिषेध ही नहीं हो सकता, और आपका प्रतिषेध ही नहीं हो सकता तो प्रमाण प्रमाण ही रहेगा। प्रतिषेध अगर प्रतिषेध रूप में सिद्ध हो जाए तो वो खंडन कर सकता था। भाष्य देखिए, अस्य तु विभागः, इसको अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ असति प्रतिषेध्ये किं तेन प्रतिषिध्यते, यदि पहले प्रतिषेध है, पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ, प्रतिषेध के पहले सिद्ध होने पर, प्रतिषेध के निषेध के प्रति किससे पहले, प्रतिषेध्य से पहले, असती प्रतिषेध्य, जब प्रतिषेध्य ही नहीं था उस समय, केवल प्रतिषेध यदि पहले था और प्रतिषेध्य था नहीं, तो किम तेन प्रतिषेध्य थे, उस प्रतिषेध के द्वारा किसका प्रतिषेध किया जा रहा है, प्रतिषेध्य ही नहीं है कोई। पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध्य असिद्धि प्रतिषेधा भावाद इति, ये जो प्रतिषेध्या सिद्धि है इसमें पाठभेद है, प्रतिषेधा सिद्धि ये भी है, दोनों तरह से देखते हैं। देखो पश्चात सिद्धो, पश्चात सिद्धो मतलब है प्रतिषेध यदि बाद में है तो प्रतिषेध्य की असिद्धि है, यदि प्रतिषेध प्रतिषेध्य के बाद में हो तो प्रतिषेध्य की ही असिद्धि है। क्यों प्रतिषेध्य की असिद्धि है, प्रतिषेधाभाव, क्योंकि प्रतिषेध ही नहीं है, प्रतिषेध के अभाव में प्रतिषेध्य को प्रतिषेध्य कह ही नहीं सकते आप। ये तो जो लिखा है उस तरह से अर्थ हो गया, इसको प्रतिषेधा सिद्धि भी कहते हैं। पश्चात सिद्धौ यदि प्रतिषेध बाद में है, प्रतिषेध के तो प्रतिषेध की ही असिद्धि हो जाएगी, प्रतिषेध का अभाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रतिषेध है वो तो पहले से सिद्ध है ही, जो पहले से सिद्ध है पहले से है, प्रतिषेध बाद में है, किसके बाद में है, प्रतिषेध के, प्रतिषेध कौन है, प्रमाण, प्रतिषेध प्रमाण है ना, यहां तो प्रमाण पहले से है, तो पहले से जो है, जो है उसका प्रतिषेध कैसे हो सकता है, और प्रतिषेध नहीं हो सकता इसलिए प्रतिषेध ही असिद्ध हो जाएगा। दूसरे ढंग से किया आगे, युगपत सिद्धौ यदि आप कहोगे दोनों साथ साथ हैं तो प्रतिषेध सिद्ध अभिनिज्ञानात अनर्थक प्रतिषेध इति, अगर दोनों साथ साथ हैं तो दोनों को साथ साथ माना ना उसने, कौन कौन है दोनों, प्रतिषेध और प्रतिषेध, और प्रतिषेध कौन है, प्रमाण, तो प्रतिषेध सिद्धि अभ्यनुज्ञानात, प्रतिषेध की सिद्धि को स्वीकार कर लेने से आपका प्रतिषेध ही अनर्थक हो जाएगा। यदि दोनों का भाव मान रहे हैं, बोले नहीं दोनों साथ साथ थे, कौन दोनों साथ साथ थे, प्रतिषेध और प्रतिषेध, ये प्रतिषेध कौन है, प्रमाण, यानी प्रमाण और प्रतिषेध साथ साथ में थे, तो प्रमाण था ना पहले, आप स्वीकार कर रहे हो ना प्रमाण था, जब प्रमाण के होने को आप स्वीकार कर रहे हो तो जो है उसका प्रतिषेध आप कैसे कर सकते हो? आप तो पहले जैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां इस सूत्रकार जिस ढंग से कह रहे हैं वो उसकी व्याख्या की जा रही है। बात तो घुमा फिरा के आएगी वहीं पर ही, लेकिन इस ढंग से कोई खंडन किया गया हो गया दोनों तो का भी। इति प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य अनुपपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वमिति। प्रतिषेध लक्षण वाले वाक्य के असिद्ध होने के कारण, अनुपपद्यमान होने पर, प्रतिषेध का जो परिभाषा है लक्षण है वो ही यहां पर घट नहीं रही है। आपका प्रतिषेध ही सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका जो हेतु था प्रतिषेध होने से प्रतिषेध ही नहीं हो पा रहा है, वहां पर प्रतिषेध ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष आदियों का प्रमाणत्व सिद्ध है, खंडित ही नहीं हुआ है। आगे और दूसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं, कथम कैसे? तो 13वां सूत्र है सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। यदि आप यूं कहो कि सब प्रमाणों का प्रतिषेध है, सब प्रमाणों का खंडन कर दिया, यानी कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? प्रमाण उसे कहते हैं जिससे कोई बात सिद्ध की जाती है। तो वो कह रहा है प्रमाण ही नहीं है, इसका मतलब है किसी बात को सिद्ध करने वाला जो साधन है प्रमाण वो नहीं है। तो आप जो ये बात सिद्ध कर रहे हो कि प्रमाण अप्रमाणिक है, इसको सिद्ध कर रहे हो ना आप, किससे सिद्ध कर रहे हो? बिना साधन के तो सिद्ध नहीं कर रहे आप, जिससे ये सिद्ध कर रहे हो आप जिससे ये सिद्ध कर रहे हो कि प्रमाण अप्रमाणिक है, वो क्या है? प्रमाण है ना, वो भी प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि कुछ प्रमाण है ही नहीं। जब प्रमाण ही नहीं है इसका मतलब है कोई बात सिद्ध ही नहीं की जा सकती है। तो आप भी जो सिद्ध करना चाह रहे हो वो सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं सिद्ध हो सकता? क्योंकि आप ही कह रहे हो कि प्रमाण तो होते ही नहीं है, और बिना प्रमाण के तो आप ये भी सिद्ध नहीं कर सकते हो यही कहा उसका तो और कोई प्रमाण कौन सा है? तो सब प्रमाणों की असिद्धि तो स्वीकार कर रहा है ना वो, तो चारों मतलब सारे ही हैं, वो चारों में ही सबका अंतर्भाव है। प्रमाणों देखो, प्रमाण या फिर सामान्य प्रमाण लेना पड़ेगा, भले ही चार का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन पूर्व पक्षी प्रमाण मात्र की असिद्धि कर रहा है, क्योंकि उसका जो हेतु है उससे तो प्रमाण मात्र असिद्ध होगा। पूर्व अपर और युगपत भाव से जिस तरह से उसने खंडन किया उससे तो प्रमाण मात्र ही खंडित हो रहा है, और प्रमाण मात्र खंडित हो रहा है तो यानी आप किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रतिषेध अनुपपत्ति, आपका प्रतिषेध भी असिद्ध हो जाएगा। तो सर्व प्रमाण अप्रति सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच, सब प्रमाणों का प्रतिषेध होने पर तो, खंडन करने पर तो प्रतिषेध की अनुपपत्ति होगी। क्या चीज अधिक हो गई या कोई चीज कम हो गई है? वो तो मैंने देख लिया, वो मैं पूछ रहा हूं क्या चीज, कारण की खोज में क्या चीज अधिक हो गई या क्या चीज कम हो गई? क्यों, अधिकता में भी नींद आती है ना, किसी चीज की अधिकता होने पे और किसी चीज की न्यूनता होने पे भी नींद आती है। क्या कारण है? प्रतिशय है और रोग तो कष्ट देता है, रुजती रोग वो तो सोने नहीं देगा आपको। जब कोई कष्ट दे रहा हो तब नींद थोड़ा ना आती है, नींद तो आराम में आती है। या तो वो रोग नहीं है और रोग है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप खंडन कर सकते हो, मैं कुछ छल का भी प्रयोग कर रहा हूं इसमें भाषा में, ऐसा ही। चलो तो भाष्य देखिए, त्रैकाल्य असिद्धे इत्यस्य, ई की जगह ए कर लेना यहां पर, सिद्धिरित्यस्य जो है ना, सिद्धे सिद्धे रित्यस्य, त्रैकाल्य असिद्धे इत्यस्य, तो त्रैकाल्या सिद्धे है, ये वो पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था इत्यस्य हेतो हो, इस हेतु का। यद उदाहरणम उपादीयते, जो कोई उदाहरण आपके द्वारा दिया जाएगा, प्रतिज्ञा दी है और हेतु दिया है तो उदाहरण तो देना पड़ेगा। इसका जो उदाहरण आपके द्वारा लिया जाएगा या लिया जाए, बिना उदाहरण के तो सिद्ध नहीं करेगा ना, यद्यपि उदाहरण उसने दिया नहीं है। प्रत्यक्षादी नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, बस प्रतिज्ञा और हेतु दो चीजें हैं, पर उदाहरण भी तो देंगे, बिना उदाहरण के कैसे सिद्ध करेगा वो बात को। तो जो उदाहरण आपके द्वारा लिया जाएगा या लिया जाता है वो कैसा होना चाहिए उदाहरण, हेत्वर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शयितव्यमिति, जो हेत्वर्थ है उसका साधकत्व दृष्टांत में बताना पड़ता है। वाक्य समझ में आया, हेतु क्या होता है, साधक होता है, साधक धर्म होता है ना, हेतु साधक धर्म होता है, तो हेतु मतलब हेत्वर्थ, हेतु का जो अर्थ है, हेत्वर्थ जो है उसका साधकत्व उदाहरण में दिखाना होता है। उदाहरण आके करता क्या है, उदाहरण हेतु जो साधक है उसका साधकत्व सिद्ध करता है, बताता है, और जो साध्य है उसका साध्यत्व भी करता है। साधक और साध्य धर्म दोनों जहां होते हैं वो दृष्टांत होता है। तो जो आपने हेतु दिया है साधक, उसका साधकत्व आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और वो कहां सिद्ध करेंगे, उदाहरण में, उसके लिए आप उदाहरण दोगे। उदाहरण कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान में सब सबका अभिसंप्लव है, सभी प्रमाण है उसमें। तो उदाहरण तो आप कोई भी उदाहरण लेंगे तो वो बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के तो उदाहरण आप ले नहीं सकते। आप जो उदाहरण लाओगे उसमें आप साधन धर्म और साध्य धर्म देख रहे होंगे ना, तभी तो लाओगे आप, उदाहरण बनाओगे कैसे बिना प्रत्यक्ष के, उदाहरण होता ही प्रत्यक्ष का है, प्रमाण की सहायता ले ली तो वो भी आपका प्रमाणिक नहीं होगा। तो देखिए पंक्ति फिर से, त्रैकाल्या सिद्धे है इत्यस्य हेतु, ये जो आपने हेतु दिया था इसके उदाहरण हेतु, यद उदाहरणम उपादीयते, इसका जो उदाहरण लिया जाता है, जो भी लोगे आप, उसका हेत्वर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शयितव्यम्, हेत्वर्थ का साधकत्व उस दृष्टांत में आपको दिखाना ही पड़ता है, दिखाना ही होगा, उसके लिए आप उदाहरण लेंगे। न च तर्हि प्रत्यक्षादीनम अप्रामाण्यम, और यदि आपने उदाहरण ले लिया और हेत्वर्थ का साधकत्व वहां पर सिद्ध कर दिया तो प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य, ये जो आपकी प्रतिज्ञा है वो गई, आप खुद अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत आचरण कर रहे हो, खंडित आपकी प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा हो ही नहीं सकती है। अथ आगे कह रहे हैं, प्रत्यक्षादी नाम अप्रामाण्यम, लेकिन आप कहो कि नहीं प्रत्यक्षादि का तो अप्रामाण्य ही है, तो उपादीयमानम अपि उदाहरणम नार्थम साधयिष्यति, आप जिस उदाहरण को लेंगे वो भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य है, ये उदाहरण भी अप्रामाण्य है, उदाहरण का भी अप्रामाण्य होगा, और जो अप्रामाण्य है वो दूसरे को क्या सिद्ध कर सकता है, इसका खुद का अप्रामाण्य हो जाएगा। साधयिष्यति, पूर्ण विराम लगा लेना यहां पर, सो अयम सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु अहेतु, तो आपका जो ये हेतु है कौन सा, त्रैकाल्या सिद्धे है, ये हेतु अहेतु है। क्यों हेतु है अहेतु है, कि सब प्रमाणों से व्याहत है ये कोई प्रमाण इसको सिद्ध नहीं कर सकता, ये हेतु अहेतु है। क्यों, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, आपने सिद्धांत ये लिया था कि सब प्रमाणों का अप्रामाण्य प्रत्यक्ष आदि का, उसके विपरीत आप इस हेतु को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, यह आपके सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए ये अहेतु है, हित्वाभास है, विरुद्ध हित्वाभास है, आपका यह हेतु ही खंडित है। आगे इति वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, ये पूछे कि सिद्धांता विरुद्ध आपने कहा, सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए, ये सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, तो बोले आपका सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या है, तो वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, इस वाक्य का अर्थ ही इसका सिद्धांत है, किसका, उस सूत्र का, सूत्र क्या है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, तो इस सूत्र का जो पूर्व वाला भाग है, अप्रामाण्यम तक का जो भाग है, ये जो उसका कथन है, इसका वाक्यार्थ क्या है, प्रत्यक्ष आदि नाम अप्रामाण्यम, इस वाक्य का अर्थ वह ना कुछ न कुछ, ये अर्थ ही उसका सिद्धांत है। वो ये मानता है, ये उसका सिद्धांत है, उसने जब प्रतिज्ञा में कथन किया है ये उसका सिद्धांत है, उसको आगे बताएंगे। तो वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत सच वाक्यार्थ, वो वाक्यार्थ क्या है विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, प्रत्यक्षादीना प्रत्यक्षादीनी नार्थम साधयंती इति, यहां तक, और पूर्ण विराम भी लगा लीजिए। प्रत्यक्षादि अर्थ की सिद्धि नहीं करते, ये उसका सिद्धांत है ना। जब ये कथन करेगा प्रत्यक्षादीनम अप्रामाण्यम, तो उसका यही तो वाक्यार्थ बोध आएगा कि प्रत्यक्षादि अर्थ की सिद्धि नहीं करते हैं, ये उसका सिद्धांत हुआ ना। सिद्धांत हुआ तो फिर ये भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। इदम च अवयवानाम उपादानम अर्थस्य साधनायति, ये जो अवयवों का उपादान होता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि, ये जो पांच अवयव है इनका जो उपादान है ग्रहण है बातचीत में चर्चा में, ये किस लिए होता है, अर्थ की सिद्धि के लिए। आप भी उस सूत्र में हेतु दे रहे हो, प्रतिज्ञा ले रहे हो, अवयवों का उपादान कर रहे हो, ये अर्थ की सिद्धि के लिए है। न च अथ न उपादीयते, और वो कोई कहे कि मैं अवयवों का उपादान ही नहीं करूंगा, अवयवों को लूंगा ही नहीं, तो अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्ते न साधकत्वम इति निषेधो नोपपद्यते हेतु हेतुत्व असिद्धेरिति। और यदि आप उदाहरण को नहीं लेते हो या कोई भी अवयव नहीं लेते हो, खासतौर से उदाहरण को लेके कह रहे हैं, तो अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्ते, दृष्टान्त में हेत्वर्थ के अप्रदर्शित होने के कारण से, आप हेतु भले ही बोल दो दृष्टांत में आपने दिखाया नहीं है तो हेतु हेतु नहीं है आपका, तो न साधकत्वमिति, तो उसका साधकपन ही नहीं होगा, वो साधकपन नहीं होगा तो निषेध होने को पद्धत है, आपका जो निषेध या प्रतिषेध है वो ही सिद्ध नहीं होगा। क्यों, हेतु तो असिद्ध रीति, क्योंकि आपका हेतु असिद्ध है, हेतु को आप दृष्टांत में सिद्ध करके नहीं बता सके, इसलिए आपका हेतु असिद्ध है, आपका प्रतिषेध असिद्ध है। अब प्रतिषेध असिद्ध है तो हमारी जो प्रतिज्ञा थी प्रमाणों से अर्थ की सिद्धि होती है वो अखंडित है, अभी स्थिर है, प्रमाणों से सिद्धि होती है। ठीक है, प्रयोजन कह लीजिए, हित्वर्थ के दृष्टांत में हित्वर्थ हेतु किस लिए दिया जाता है, साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो हेतु प्रस्तुत किया है उसके अर्थ की, अर्थ मतलब उसका जो तात्पर्य होता है सीधा जो होता है, भाई हेतु तो एक शब्द हो गया पंचावयव में, हेतु हो गया, अब दृष्टांत में उस हेतु के अर्थ का साधकत्व सिद्ध किया जाता है। हेतु जो शब्द बोला गया उस शब्द का अर्थ है, अभिधेय है, उस अर्थ का साधकत्व, शब्द का तो साधकत्व होता नहीं है सीधे सीधे, यानी जो शब्द हमने पढ़ा है वास्तव में अर्थ ही लिया जाता है, उस शब्द के यानी जो हेतु शब्द है उस हेतु का त्रैकाल्या सिद्ध है, इस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को उदाहरण में प्रस्तुत करना पड़ता है। हाँ, उस हेतु शब्द का अर्थ नहीं, हेतु शीर्षक से जो हमने प्रस्तुत किया, हाँ, उत्पत्ति धर्मत्वात्, ये जो हमने बोला इसका अर्थ क्या है, उत्पत्ति होना। अब इसको हम यथा घट घटे घट को हम देंगे तो घड़े में उत्पत्ति धर्मत्व देखेंगे ना, उत्पत्ति मत्वात वो शब्द थोड़ा देखेंगे, वहां पर उस शब्द का अभिधेय जो है क्रिया उत्पन्न होना क्रिया वहां देखते हैं और वहां उसका साधकत्व होता है उस रूप में है। आगे देखिए 14वां सूत्र सिद्धांति का ही है, तत्प्रामाण्य व न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, दोनों तरह से बांध कर कर रहे हैं, यदि आपका प्रमाण नहीं होता है तो हमारा प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है तो हमारा प्रमाण है, और तत्प्रामाण्य यदि आपने जो उदाहरण दिया है आप उसका प्रामाण्य स्वीकार करते हो तो न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, सब प्रमाणों का खंडन नहीं कर सकते आप। आपका प्रमाण प्रमाण जब है तो खंडन नहीं, तो सब प्रमाणों का तो निषेध नहीं हुआ ना, आपकी प्रतिज्ञा तो यह है कि इससे कोई प्रमाण ही नहीं होता है, प्रत्यक्ष आदि का असिद्धि अप्रामाण्य है, तो ये आपका प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी उससे। भाष्य अनुमान और हेतु, जो हेतु अनुमान हो गया, हेतु अनुमान हुआ, आरंभ हो गया, हाँ, और उदाहरण असत्य, उदाहरण उदाहरण जो है वो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष तीन प्रमाण तो सिद्ध हो गए। चलो उसको थोड़ा कम से कम प्रत्यक्ष तो आ ही रहा है ना, क्योंकि प्रतिज्ञा को वो शब्द प्रमाण माने ना माने, चलो ठीक है, बाकी तो कह रहे हो आप ठीक है कि तीन तो आई गए। भाष्य देखिए, प्रतिषेध लक्षण स्ववाक्य, पूर्व पक्षी को कह रहा है आपका जो वाक्य है जो कि प्रतिषेध स्वरूप है उस, नहीं सिद्धांती को कह रहा है प्रतिषेध लक्षण स्ववाक्य, वही आठवें सूत्र का पूर्वार्ध जो है, तेषाम अव्यवाश्रितानाम प्रत्यक्षादीनाम प्रामाण्य अभ्यनुज्यमाने अभ्यनुज्यायमाने, यानी आप उसकी सिद्धि में अवयवों में आश्रित जो प्रत्यक्ष आदि हैं उनके प्रामाण्य को स्वीकार करते हुए, क्योंकि वो अब स्वीकार कर रहा है तत्प्रामाण्य, पर वाक्य अपि अव्यवाश्रितानाम प्रामाण्यम प्रसज्यते, दूसरा दूसरे के में यानी इस पूर्व पक्षी से भिन्न में यानी सिद्धांति के वाक्यों में भी अवयवों में आश्रित जो प्रामाण्य है अवयवों में भी का भी प्रामाण्य प्रसक्त हो जाएगा आपकी दृष्टि से। सिद्धांति तो ले लो कोई बात नहीं है, सिद्धांति की दृष्टि से तो उसमें प्रमाणत्व है ही उन अवयवों का, पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आपके मत में उनमें भी प्रमाणत्व प्रसक्त हो जाएगा, दोष नहीं है ये वास्तव में, प्रमाणत्व तो है ही उनका, पर लेकिन पूर्व पक्षी चूंकि उनमें प्रमाणत्व नहीं मान रहा है तो बोले आपकी दृष्टि से दोष आएगा, आप अपने उदाहरण में को तो इनको तो प्रमाण मान रहे हो तो दूसरे के भी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि में प्रमाणत्व का दोष आएगा आपकी दृष्टि से। अविशेषादिति, क्योंकि जैसे आप दे रहे हो उदाहरण आदि ऐसे दूसरा भी दे रहा है, समान है। एवं च न सर्वाणी प्रमाणानी प्रतिषिध्यन्ते इति, इसलिए आपका ये कथन कि सब प्रमाण निषिद्ध होते हैं अप्रमाणिक है ये तो नहीं कह सकते आप, दूसरे के मत को अगर हम आधा भी खंडित करते हैं ना तो भी वो खंडित जैसा ही होता है। मान लो किसी ने कहा सब प्रमाण खंडित है अप्रमाणिक है और हमने उन सब में से एक प्रमाण को भी प्रमाणित कर दिया ना तो उसकी प्रतिज्ञा तो गई। यदि वो किसी एक प्रमाण को कहता है कि नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रमाणिक है बाकी सब तो हैं तब तो उसका वो कथन ठीक रहता है, लेकिन वो कह रहा है प्रमाण अप्रमाणिक है सभी प्रमाण और हमने एक भी प्रमाण को यदि प्रमाणिक सिद्ध कर दिया। ये तो हर शब्द प्रमाण तो है ही जो कह सकते हैं, कह सकते हैं, तो यही तो उसके विरोध बता रहा है कि भाई कैसे आप खुद वदतो व्याघात कर रहे हो, आप प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हो और यूं कह रहे हो प्रमाण असिद्ध होते हैं, यही तो बताया जा रहा है। एवं च न सर्वाणी प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते इति, प्रतिषेध इति वि इति अयम उपसर्गः, ये जो विप्रतिषेध सूत्र में शब्द पढ़ा है ना उसमें वि शब्द का अर्थ खोल रहे हैं, विगतम नहीं कह सकते, विपरीत नहीं कर सकते, प्रतिषेध का मतलब होता है खंडन, यहाँ विप्रतिषेध का मतलब भी खंडन ही है, और नहीं तो वी अगर उल्टा कर दोगे तो यानी तो सिद्धि हो अर्थ आ जाएगा, फिर प्रतिषेध ना होगे अप्रतिषेध अर्थ आ जाएगा, तो सब प्रमाणों का अप्रतिषेध है ऐसा अर्थ नहीं है। तो कहा विप्रतिषेध इति वि इति अयम उपसर्ग संप्रतिपत्ति अर्थ है, विद्यमानता अर्थ को है, निषेध अर्थ को नहीं कह रहा है ये वी, क्यों ऐसा हम ले रहे हैं, संप्रतिपत्ति अर्थ है न व्याघात है, व्याघात में नहीं है, उसके लिए हेतु दिया अर्थाभाव आदि थी, वो अर्थ यहां घट ही नहीं सकता, वी का वो अर्थ घट ही नहीं सकता यहां पर। आगे आगे सिद्धांति का सूत्र है, त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दाद आतोद्य सिद्धिवत सिद्धे हे, बोले त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च, जो त्रैकाल्य का अप्रतिषेध आपने कहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं, त्रैकाल्य अप्रतिषेध है तो उसने कहा था त्रैकाल्य सिद्ध है, त्रैकाल्य असिद्ध है, तो कह रहा है त्रैकाल्य का अप्रतिषेध नहीं, अप्रतिषेध है यानी प्रतिषेध नहीं है, कैसे शब्द से आतोद्य सिद्धिवत, आतोद्य कहते हैं वाद्य को, जिसको बजाया जाता है उसको कहते हैं आतोद्य, वैसे तो तुद का मतलब क्या होता है, तो व्यथ नहीं व्यथित करते हैं तो पीटते हैं करते हैं व्यथित करते हैं ना, उस दिन आप वो हिंसा हिंसा वाली बात कर रहे थे ना, तो वो जो ढोल नगाड़े होते हैं ना वो चमड़ा होता है वो भी जो बचते हैं ना वो भी हिंसक में आ जाएगा। जैनी लोग मना करते हैं, जैन मुनि कहते हैं बैंड बाजे और मत बजाया करो शादी ब्याह में, क्योंकि उसमें भी चमड़ा लगता है ना, वो हिंसा से आता है। और मंदिर की पूजा में नगाड़े और वो सब मना कर देते हैं, आजकल कई जैन मुनि मना करते हैं इस बात को। इसी तरह से पट्टे का भी मना करते हैं, जैनी बहुत से आरएसएस में जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वहां एक पट्टा लगाते हैं, हाफ पैंट जो होती है ना उनकी विशेष, उसमें एक वो इतना चौड़ा पट्टा होता है वो चमड़े का होता है, आजकल प्लास्टिक का भी आ गया हो तो कि जो भी है, लेकिन है कपड़े का होता है, चमड़े का नहीं होता वो। हाँ तो वो कई बार मना करते हैं उसको, कपड़े का भी आता होगा। चलो वाद्य विशेष का नाम, वाद्य विशेष नहीं, वाद्य सामान्य, वाद्य सामान्य जिसमें आतोद्य मतलब वाद्य, कुछ वाद्यों के नाम इन्होंने दिए हैं वो आएगा। तो ये कह रहे हैं शब्द से आतोद्य की सिद्धि के समान, वाद्य यंत्र पड़ा हुआ है पता ही नहीं है, जब वो बजेगा तो आवाज सुनाई देगी तो क्या पता लगेगा वाद्य है, शब्द से उसका ज्ञान हुआ, कौन सा प्रमाण, शब्द प्रमाण, कौन सा प्रमाण है, क्यों शब्द, कौन सा प्रमाण है, ये जो वाद्य था ना, वाद्य को बजाया किसी ने, हमें शब्द सुनाई दिया, तो शब्द सुन करके हमें ज्ञान हो गया ना, इंद्रियार्थ निकर्ष जन्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुमान तो बहुत बोल रहे हो बार बार, दूसरों को भी बोलने दो, एक तो प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण नहीं है, क्यों, अनुमान धीरे बोल रहे हो चलो विचार करना इस पे कि ये शब्द प्रमाण है या अनुमान है या प्रत्यक्ष है। भास्कर जी अनुमान प्रमाण, अच्छा वेद प्रकाश जी को विचार करना पड़ेगा, अकेले पड़ गए। भाष्य देखिए, किमर्थम पुनरिदम उच्यते, या फिर से क्यों बोल रहे हो, तो पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले जो कहा उसकी दृढ़ता के लिए, निबंधन के लिए, द्विधाबद्धम सुबद्धम, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, निबंधनार्थम दाढ़्यार्थम, यत् तावत् पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतोः उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्वापर सह भाव नियमात अनियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम इति तदित समुत्थानम यथा विज्ञायेत। जो पहले कहा था यत्तावत पूर्वोक्तम, पहले क्या कहा था, उपलब्धि हेतु और उपलब्धि का विषय, इसमें अर्थस्य अर्थ के पूर्व अपर और सहभाव के अनियम होने के कारण से यथा दर्शनम विभाग वचनम, जैसा देखा जाता है वैसे विभाग वचन करेंगे, एक तरफ नहीं। ये किसने कहा था, सिद्धांति ने, गौतम ने या वात्स्यायन मुनि ने, वात्स्यायन मुनि ने समाधि लगवाई थी, वात्स्यायन मुनि ने कहा था, बोले वो जो मैंने कहा था वो कहां से निकाला मैंने, अच्छा वहां सूत्र तो आया नहीं था सिद्धांति का, लेकिन भाष्यकार ने समाधान कर दिया था वहां पर, पहले ही समाधि लगा दी। तो ये कह रहे हैं तद इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, वो यहीं से उठा करके मैंने लिया है ये जाना जाए, इसलिए मैं दोबारा इसकी व्याख्या कर रहा हूं। वात्स्यायन मुनि कह रहे कि सूत्र तो यहां पर आया है ना, वो तद इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, वो यहां से उठ करके मैं उठा के मैंने वहां ले लिया था, इसलिए अनियमदर्शी खलु अयम ऋषिर नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, त जोड़ लेना, प्रत्याचष्टे तकार, अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, देखो यहां ऋषि शब्द का प्रयोग किया है वात्स्यायन ने गौतम के लिए, ये कैसा है, अनियमदर्शी नहीं अनियमदर्शी, ये अनियम को देखने वाला है, है? अनियमदर्शी खलु अयम ऋषिर नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, अब नियम से भी खंडन कर रहा है, अनियम से तो खंडन किया ही था ना, वात्स्यायन मुनि ने भी किया था, अनियम है इनमें, कभी प्रमाण पहले कभी प्रमेय पहले, अनियम था। तो बोले अनियम को ये भी मानते हैं लेकिन नियम से भी खंडन कर रहे कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी नियम ही देख रहा था, या तो प्रमाण पहले या प्रमाण बाद में या दोनों साथ में, एक ही तो कोई देख रहा था वो नियम, तो नियम से भी खंडन कर लेंगे। कैसे? त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः, जो आपने त्रैकाल्य का प्रतिषेध किया था वो अयुक्त है, उचित नहीं है। क्यों? तत्र एकाम विधाम उदाहरति, एक ही विधा को बता रहे हैं बाद वाली को। शब्दाद आतोद्य सिद्धिवत इति, सूत्र वाला अंश है, शब्द से बाजे की सिद्धि के समान। यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, जैसे बाद में सिद्ध शब्द के द्वारा पूर्व से सिद्ध आतोद्य का अनुमान किया जाता है। शब्द क्या है? शब्द क्या है? प्रमाण या प्रमेय? शब्द से पता लगा ना हमें, शब्द क्या है? प्रमाण। प्रमीयते अनेन इति, शब्द से वाद्य का ज्ञान हुआ, तो वाद्य क्या हो गया? प्रमेय। शब्द हो गया प्रमाण, तो कौन पहले और कौन बाद में? प्रमाण पहले, प्रमाण पहले, प्रमाण पहले, प्रमेय पहले, कौन पहले? प्रमाण पहले, प्रमेय पहले, प्रमेय पहले से है। कौन? वाद्य। और प्रमाण कौन है? शब्द। वो बाद में हो गया, शब्द बाद में हो गया ना। संदेह कहाँ है, क्यों उलझ रहे हो इसमें? क्या चीज अटकी हुई है वो बोलो भाई। इसी घटना को देखो, उस वाद्य से पहले कितने भी शब्द निकले वो छोड़ो, अभी हमने उस शब्द को सुन करके जाना कि ये बातें यहां पर हैं। तो शब्द क्या हुआ? प्रमाण हुआ। वाद्य प्रमेय हुआ। तो प्रमाण पहले या प्रमेय पहले? देखो समझते हुए उल्टा बोल रहे हैं, प्रमेय पहले या बाद में? अच्छा, प्रमेय क्या है? वाद्य। वो बाद में आया शब्द के, प्रमाण से जानने की दृष्टि, जानने की दृष्टि से वो वाद्य पहले है या शब्द पहले है? जो शब्द उस वाद्य से ही निकला है तो वाद्य पहले होगा या नहीं होगा? कुछ और है इनके, तो और क्या कह रहे थे आप? क्या बोल रहे थे अभी? मन में वो ही है लेकिन बोलने में कुछ और आ रहा है। वाद्य पहले शब्द बाद में, स्पष्ट सीधी सी बात है, सरल बात है। तो प्रमाण पहले या प्रमेय पहले? प्रमाण पहले। ध्यान से बोलो, आप दोनों वाक्य बोल गए। अब मेरे को संदेह है कि आपका बाद वाला वाक्य आपका भी मत है या पहले वाला अभी आपका मत है? प्रमेय पहले, प्रमाण बाद में। ठीक है, सिद्ध कर दिया ना पूर्व सिद्धांति ने। तो कहा यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, इस पर भी ध्यान हो गया। आगे साध्यम च आतोद्यम साधनम च शब्द, आतोद्य तो साधन साध्य था और शब्द साधन था। अंतरहिते ही आतोद्य स्वनतो अनुमानम भवति, अंतरहिते मतलब छुपा हुआ जो है, ढका हुआ है, ज्ञान नहीं है, उस आतोद्य के स्वनता शब्दतः ध्वनि से ही अनुमान होता है, ध्वनि से अनुमान होता है। वीणा वाद्यते वेणु पूर्यते इति स्वन विशेषेण आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते, वीणा वाद्यते, ये एक बोध हुआ, एक वाक्य हो गया। वीणा, वीणा मतलब जो तार वाला जो होता है, और वेणु पूर्यते, वेणु मतलब तो है बांस, यानी बांसुरी जिसको बोलते हैं, बांसुरी पूर्यते उसमें फूंक मारते हैं। इति स्वन विशेषेण, जब ध्वनि आती है उससे ही आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते, स्वन मतलब ध्वनि, स्वन शब्द अर्थ में है, शब्द अर्थ है। नहीं नहीं है? नहीं नहीं इस स्वन मतलब शब्द हो गया। आगे देखें तथा पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषय पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतु न प्रतिपद्यते। अब यहाँ पर पहले से सिद्ध जो उपलब्धि का विषय है, उपलब्धि का विषय कौन? आतोत्य यंत्र। पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतु न, उपलब्धि हेतु है शब्द जो कि पश्चात सिद्ध है उसके द्वारा प्रतिपद्यते यानी जाना जाता है। इति प्रतिपद्यते इति निदर्शना तू नहीं निदर्शनत्वात्, इसको आ को हटा लो, इसको न के बाद का निदर्शनत्वाच्च अस्य शेषयोर विधयोर यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यम। ये निदर्शन मात्र है, इससे शेष दो विधाओं का, शेष दो कौन सी? जब प्रमाण पाद में होगा और जब प्रमाण प्रमेय के साथ साथ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं अभी बताया प्रमाण बाद में, तीन थी ना चीजें, तो प्रमाण पूर्व में और प्रमाण साथ में, इसके ये जो दो विधाएं प्रकार बचे हैं उनका भी उदाहरण समझ लेना चाहिए। सिद्धांती पहले बता चुके हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कस्मात पुनरिह तन्न उच्यते, उसको ही आप यहां दोबारा क्यों नहीं कह रहे थे, तो यूं ही छोड़ो कि उसको समझ लेना चाहिए। तो पूर्व पक्ष सिद्धांती कह रहा है पूर्वोक्तम उपपाद्यते इति, बोले यहां तो मैं पिछली बात आपको याद दिला रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं। सर्वथा तावत अयम अर्थ प्रकाशितव्य, ये विषय सब प्रकार से प्रकाशित होना चाहिए, इतना ही तो बात है। स इह व प्रकाश्येत तत्र व न कश्चित विशेष है, यहां मैं पूरी बात को कह दूं या वहां कह दिया उसमें कौन सा भेद है, एक ही बात है। आगे प्रमाणम प्रमेयम इति च समाख्या समावेशेन वर्तते। सिद्धांती और एक बात कह रहा है कि प्रमाण और प्रमेय ये जो संज्ञा है ये समावेश से रहती है, एक ही में दोनों संज्ञाएं भी रह सकती है। समाख्या निमित्त वशात, उसमें कारण है कि समाख्या का जो निमित्त है, प्रवृत्ति जो निमित्त है, शब्द का जो निमित्त है वो वहां होने से उसमें प्रमेयत्व भी होता है और प्रमाणत्व भी होता है। प्रमीयते अनेन इति और प्रमीयते यत्तत्, वो भी दोनों जो प्रवृत्ति निमित्त है वो किसी एक वस्तु में रहने से उसको प्रमाण भी कह सकते हैं प्रमेय भी कह सकते हैं। समाख्या निमित्तम तो उपलब्धि साधनम प्रमाणम, समाख्या का निमित्त क्या है? जो उपलब्धि का साधन है वो प्रमाण है। अल्पविराम उपलब्धि विषयश्च प्रमेयमिति, जो उपलब्धि का विषय है वो प्रमेय है। यदा च उपलब्धि विषय क्वचित उपलब्धि साधनम भवति, जहां कहीं उपलब्धि का विषय उपलब्धि का साधन हो जाता है तदा प्रमाणम प्रमेयम इति च एको अर्थो अभिधीयते, तब प्रमाण और प्रमेय ये दोनों शब्दों से एक ही अर्थ एक ही वस्तु कही जाती है। प्रमाण भी प्रमेय हो सकता है वो अगले सूत्र में बताएंगे, वो सोने वोने की जो बात है सोना वहां निकालेंगे। 44-45 त्रैकाल्य अप्रसिद्धे अप्रतिषेधश्च, तीनों काल वाला जो आपने कहा था त्रैकाल्य की का अप्रतिषेध है, आपने जो खंडन किया था त्रैकाल्य सिद्ध है उसका अप्रतिषेध है, वो खंडन नहीं है। क्यों? शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, शब्द से वाद्य की सिद्धि के समान तत्सिद्ध है, उसकी सिद्धि होने से तीनों कालों की सिद्धि हो जाएगी। प्रमाण प्रमेय के बाद भी होता है, पहले भी होता है, साथ भी होता है। त्रैकाल्य का अप्रतिषिद्ध, अप्रतिषिद्ध जो आपने कहा वो अप्रतिषिद्ध है यानी सिद्ध है, वो हेतु आगे दे दिए इसका है। सिद्धिवत तत्सिद्धे है, उसकी सिद्धि होने से तीनों कालों की सिद्धि हो जाती है, शब्द से आतोद्य की सिद्धि के समान त्रैकाल्य की सिद्धि होने से तीनों काल सिद्ध हो जाएंगे, वहां पर होते हैं ऐसा। कई जने न्याय दर्शन की जब बात सुनते हैं तो न्याय का मतलब वकालत का जो होता है, वकील लोग जो करते हैं, तो बोले कि भारतीय दर्शनों में वकालत कैसे की जाती है, वो न्याय दर्शन में सीधे सीधे तो वकालत नहीं है इसमें, पर अपनी बात की पुष्टि करना, कैसे अपनी बात की पुष्टि की जाती है, वकालत में यही तो करते हैं, अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, दूसरे को खंडित करते हैं, वो कैसे करते हैं, डिफेंस और अफेंस, अफेंस तो वो आक्रमण हो गया, वो तो जी जी जी, तो ये न्याय दर्शन वैसा तो न्याय नहीं है, न्यायालय वाला कोर्ट वाला न्याय तो नहीं है, लेकिन वादी प्रतिवादी की जो चर्चा होती है सूक्ष्मता से, कैसे बात को पकड़ना, कैसे करना, वो विस्तार से इसके पूरा यही चर्चा चलती है इसके अंदर। कई बताते थे कई जने न्याय दर्शन को थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं, बोले उससे हमारी वकालत अच्छी हो गई, वहां जो कोर्ट में बोलते हैं ना, दूसरे के हेतु को पकड़ना, बात को पकड़ना, उत्तर देना, उत्तर तत्काल सूझना, इसको खंडन किसी ने किया तो कैसे उत्तर देना, इसमें कुशलता आ जाती है, उसकी वकालत में विशेषता आ जाती है, उसमें चार चांद लगते हैं। ठीक है, हम भी वकील हैं, हैं? हम भी वकील हैं ना, वकील ही तो बन रहे हैं, किसके? वेद के, ईश्वर के, धर्म के, महर्षि दयानंद के, आर्य समाज के वकील ही तो हैं हम, वकालत ही तो करेंगे। प्रणाम।